राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2053 तदनुसार 24 फरवरी सन 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जिम्नेशियन मैदान इचल करंजी में हुआ। राम जीव मात्र का स्वभाव है किसी का आश्रय लेने का। कारण क्या है कि मूल में परमात्मा का ये अंश है, ये जाने चाहे न जाने, माने चाहे न माने, स्वीकार करे चाहे न करे, परंतु आदति में स्वभाव एक ऐसा है स्वभाव कि वो अंश है तो उसका आश्रय चाहता है। भूल ये करता है कि आश्रय लेना चाहिए परमात्मा का, फिर आश्रय लेता है धन का, बेटे पोतों का, विद्या का, योग्यता का, अपने बल का, अपने अहंकार का, मैं ऐसा हूँ ऐसे, ये आश्रय लेता है। ये सब आश्रय है नाशवान। आश्रय आधार किसी का लेना तो साक्षात परमात्मा का लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का अंश है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। बाप का ही बेटा होता है, बेटा तो पिता का ही तो होगा, तो पिता के भरोसा रहना चाहिए। और भरोसा है वो पिता का ना करके धन का कर लेता है, कुटुंब का कर लेता है, विद्या बुद्धि योग्यता कर लेता है, अहंकार भरोसा है ना, भरोसा को आश्रय को आधार बनाओ, किसी को अपने आधार बनाता है तो आधार से जो परमात्मा का बनाना चाहिए। ये बात बहुत मार्मिक है, बढ़िया बात है, सबके लिए हितकर है। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रति यतन्ते, जरा मरण वृद्धावस्था और मरण से छुटकारा पाने के लिए मेरा आश्रय यत्न करते हैं, वे ब्रह्म को जान जाते हैं, अध्यात्म को जान जाते हैं, कर्म को जान जाते हैं, सब जान जाते हैं रावण में छूटने के लिए। तो जरा मैंने छूटने का अर्थ हुआ जरा ना वृद्धावस्था का, तो वृद्धावस्था से छूट जाएगा क्या वृद्धा? भगवान के शरण लेने से क्या वृद्धावस्था नहीं आएगी? क्या मृत्यु नहीं होगी? तो इसे छूटना का तात्पर्य क्या है कि वृद्धावस्था का दुख नहीं होगा, मरने का दुख नहीं होगा। बूढ़ा हो जाए तो शरीर निर्बल हो जाएगा, पर निर्बलता का दुख नहीं होगा। मृत्यु आ जाए तो मरने का दुख नहीं होगा। ये संसार से दुख से बचने के लिए ही मनुष्य काम करते हैं। सभी धन आ जाए दुख बढ़ जाए, मान हो जाए दुख बढ़ जाए, हमारे साथी कहीं हो जाए तुम्हारा दुख बढ़ जाए। ये दुख मिटने के असली उपाय नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों अरबों आदमी ऋण चाहते हमारा दुख मिट जाए, नहीं मिटता है। वो एक ही है दुख मिटने का उपाय कि जिसके हम है उसके शरण हो जाए, दुख बढ़ जाएगा। मनुष्य भूल जाता है, दिशाओं को भूल जाता है, पूर्व से कौन सी पता नहीं है, परंतु अपने जन्म की जगह जाने से उसे भूल मिट जाती है। ऐसे सब जगह भूल होती है, गलती होती है, दुख होता है, अपने जगह अपने खास अपने जगह वहां जाने से मौत आनंद मिल जाता है। और वो सब जगह अपना है प्रभु, प्रभु से जो विमुख हुआ है वो प्रभु अपना है नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो ऐसा परिपूर्ण है कि बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों तरफ 10 दिशाएं कहते हैं 10 दिशा, मानो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार तो ये है। और चार इनके भीतर होने की वजह से ईशान है, अग्नि है, नैरित है, वायव्य है, चार दिशाओं के अंदर दिशा है, ये आठ और एक ऊपर एक नीचे, ये दस दिशा है। तो दसों दिशाओं में परमात्मा है जो कि परिपूर्ण है, पर उस परमात्मा का आश्रय न लेकर उस संसार का आश्रय लेते हैं, रुपयों का आश्रय लेते हैं, योग्यता का आश्रय लेते हैं, अपनी चतुराई का आश्रय लेते हैं, अपने आम भाव का आश्रय लेते हैं, वो दुख पाते हैं। ये सज्जनों ये भूल है, भूल। अगर आज ये भूल मिटा ले तो आज मिट जाएंगे। भूल है वो एक दो मिटती है, वो उसके लिए अभ्यास नहीं होता है। ये क्या है पता नहीं क्या है, कहते घड़ी है, बैठे घड़ी है, खत्म होगा, इतनी बात है। पता नहीं क्या है, कहते घड़ी है, ऐसे बस ऐसे है। क्या है? परमात्मा है। सब में क्या है? परमात्मा है। कि जो है समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, समान रूप से परमात्मा परिपूर्ण व्याप्त समान है जो अध्ययन। जैसे ये आकाश है, आकाश ने अवकाश का ना है, पोलाट का नाम आकाश है, ये पोलाट सब जो है, ये आकाश सब जो आकाश है, शरीरों में भी है, बाहर भी है, पृथ्वी में भी है, सब जगह आकाश है। तो आकाशवत सर्वगत नित्य, आकाश की तरफ सर्वगत है ये, और सर्वगत होते हुए नित्य है। ऐसे बाहर भीतर हरिव्यापक सर्वत्र समाना, समान परमात्मा है, इसको बस मान ले, दृढ़ता से मान ले परमात्मा है, फिर दुख नहीं होगा, भय नहीं होगा, फिर किसी तरह का अभाव नहीं होगा। मान रहे परमात्मा है जब आदि अंत जन अनंत के सारे काल सोए, जय जीव उस न सोते तय दिन प्रगट हो, जहाँ जाए वही प्रगट हो जाएगा, है प्रगट है सब जगह, इस बात प्रगट हो जाएगी। मानना पड़ता है, कैसे माने कि है ऐसा मान ले। जैसे मेहंदी की पत्ती होती है, वो हरी पत्ती होती है, मैंने खूब पीस कर कपड़ छान कर ले तो भी वो हरी दिखती है, उसमें लाली है। जो मेहंदी के पाग में लाली लखिए न जाए, परंतु नख पर लगा दो, जहां लगा दो तो वो लगा दो, सुबह जो लाल हो गया। उस तरह से परमात्मा लखने में नहीं आते, पर जहाँ प्रेम कर भजे हुए प्रहलाद जी प्रगट हो गए, प्रहलाद जी की नहीं श्रावणी भगवान खम्भे में से प्रगट हो गए, तो खम्भे में थे तो रहे हुए ना, सब जगह है, जहाँ जीव न सोचे वही प्रगट हो जाए। अब जग मैं सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट है जी भी आ गई, कैसे अग्नि प्रगट हो जाती है, लकड़ी है ऊपर से लकड़ी में अग्नि प्रगट हो जाए, लोहा कड़ा पत्थरी ऊपर अग्नि प्रगट हो जाए, तो अग्नि है तभी प्रगट हो जाएगी, दिया सही हो ऐसे कैसे प्रगट हो जाए, तो उसमें है तभी तो प्रगट होती है, दिखते है नहीं, बाहर जा रहे हैं कि अग्नि साथ में नहीं, भाई वहाँ काम पड़ेगा है, मशरूम का जीव में है, अब जीव में अग्नि रहती है, चल जा रहे, संदेह नहीं है फिर बिल्कुल अग्नि है, परंतु गर्व है ही नहीं, तो क्या है अप्रगट है। ऐसे परमात्मा सब जगह अप्रगट है, प्रगट नहीं हुआ है, ऐसा मान लें, ऐसा स्वीकार कर लें, फिर प्रगट हो जाते हैं, जब चाहे तो प्रगट हो जाए। चलो कल बताया ना, दही में घी है, दूध में घी है, दालक में पावक बस है, जीव आत्म घटुमा है, जैसे लकड़ी में अग्नि रहती है, हेमा पैमा घृत है, जैसे दूध में दही में घी है, बिन मथिया घुसना है मंथन करके प्रगट हो जाता है। इस तरह से भजन करने से राम राम राम राम राम राम करके प्रगट हो जाते हैं, प्रेम पूर्वक पुकार प्रगट हो जाते हैं, वही प्रगट हो जाते हैं, जहाँ जीव उदास है कहीं प्रगत जिस जगह तक जगत है वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। क्यों प्रकट है वहां परमात्मा अप्रगट रूप से है। तो हे नाथ मैं आपके शरण निश्चिंत हो जाओ, फिर दिखो मत दिखो वो शरणागत नहीं रहेगा और रक्षा करेंगे। ईश्वर भगवान है सब जी मान लो, अगर नहीं हो तो प्रकट कैसे होंगे। दिया सड़ाई में अगर अग्नि न हो तो ऐसे करने से प्रकट कैसे होगी। तो प्रकट होती ऐसे मतलब है या दिखते है नहीं, गर्मी भी नहीं है आदर गर्मी भी नहीं है उस पता नहीं प्रकाश भी नहीं होता तो अग्नि होती है। इसलिए भगवान शिव जी के दिखते नहीं बता दिख रहे पे परमात्मा है है भगवान जी नहीं हो तो कैसे हो। दही में दूध में घी न हो तो घी प्रकट कैसे होगा है दिखता नहीं है। तो सब जगह परिपूर्ण व्यापक रूप से फैला हुआ रहता है ईश्वर से नहीं दिखता प्रकट हो जाते हैं। ऐसे परमात्मा सब में परिपूर्ण रहते हैं। प्रहलाद जी ने कहा पिता पूछता है तुम्हारा भगवान कहाँ गया है खड़े खम्भ में तो मैं मोह में खड़े खम्भ में सब जगह परिपूर्ण है वो दुख में माता तलवार काट देगी तमा कट जाते हैं भगवान भी कट जाएगा भगवान कट जाएगा या अग्नि कट जाती है काट के काटने से कट जाए अग्नि अग्नि कटती नहीं है अग्नि कट जाती है। ऐसे परमात्मा सज्जन है सज्जन ये दिल मारने के बाद में भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब तक दृढ़ता नहीं होती तब तक प्रकट होते दृढ़ता उन्हें प्रकट हो जाएगी दृढ़ता विश्वास में हो जाए चट से एकदम ही कहते रहे सुनते रहे सुनाते रहे विश्वास नहीं तो प्रकट नहीं होते। एक जगह पंडित कथा करते थे तो सुनने के बहुत आया करते तो एक नदी पड़ती थी उस पार एक माई रहती थी वो भी सत्संग आया करती। उसने कहा महाराज हमारे यहाँ भोजन करने वाले पधारो ठीक है। तो कथा सुनती कथा में महाराज ने कहा देखो भगवान सब जगह व्यापक है सब जगह परिपूर्ण है जहाँ जा रहा परमात्मा है तुझे हो गया विश्वास। तो नदी में जाती तो महाराज उसे पानी में रस्ता मिल जाता उसको तो महाराज लेकर गई तो वो पीछे पीछे महाराज चले आ गए आ जाओ महाराज अरे पानी आ गया भाई पानी आ गया तो महाराज बताओ आ गए तो पानी में डूब जाएंगे वो चली गई महाराज डूब जाएंगे भगवान है हमारे जब नहीं जा सके सुनाया उन्होंने मान लिया उन्होंने तो जो मान लेता है ना मान लेता है भगवान तो डूब जाते हैं। मानने में निस्संदेह है भगवान ऐसा निस्संदेह संशय रहित जहाँ स्वीकार कर भगवान प्रकट हो जाए तो ये परिपूर्ण समझे पूर्ण है पूरे के पूरे भगवान जो उसमें दया क्षमा आदि जितने गुण है उसके सहित सत्य रूप है चेतन रूप है आनंद रूप है पूरे पूरे जैसे हो वैसे पूरे पूरे अधूरे नहीं है कम ज्यादा नहीं होते भगवान सब जगह परिपूर्ण है। और अनेक जगह अग्नि प्रकट होने पर भी अग्नि क्या मिट जाती है दिया सड़ाई का गरीब एक दिया सड़ाई एक सड़ाई के हमें प्रकट हो दूसरे में कम हो जाती है क्या सब सब नहीं हजारों जगह प्रकट होने पर भी कहीं भी अग्नि कम नहीं होती। ऐसे भगवान सब जगह रहते हुए भी प्रकट होने पर कहीं भी कम नहीं होते सब ही हो जाते हैं। लोग प्रकट हो गए तो वैकुंठ वगैरह रहेंगे अरे वैकुंठ नहीं सब जगह पूरे के पूरे रहते पूरे के पूरे हजारों लाखों करोड़ों जगह अग्नि प्रकट हो जाए अरे करोड़ों जगह प्रकट होने पर भी सब जगह है वैसी बच जाती है यानी कि जहाँ प्रकट हुए वो खींच गए भगवान वह ज्यादा हो गए दूसरे कम हो गए ऐसे नहीं है ऐसे भगवान को मानते। तो वो क्या करती है कि अपने बाले बर्तन है कच्चे बाले बना करके सुखा दी खूब काम में सूख के सूखने पर उनको चल करके फूस कचरा दे करके उसमें चल करके आग लगा दी आग लगानी पड़ उसको याद आई, एक मटकी में बिल्ली ने बच्चे दे रखे थे, तो बिल्ली ने बच्चे दे रखे थे, वो बेटी वो चंदते समय भूल गई, वो मटकी भूल चंदी, अब चिड़ी चिड़ने के बाद सब लगा दी, फूस कचरा दे करके चिड़ दिया, बड़े यार आग लगा दी, आग लगा दी बड़ी आग है, ये घटक हो गया, तो बिल्ली के बच्चे उसमें थे, अब किस मटकी में कहाँ है क्या पता लगे, अब दूर भी करो तो आग लग गई, वो तो छोटे भी मर जाएंगे बेचारे, तो वो दौड़ी फिरे, हे नाथ बचाओ नाथ बचाओ, यूं कर प्रार्थना करे, तो प्रहलाद जी ने कहा क्या कर रही हो, महाराज क्या करो मेरे भाई भूल हो गई, एक बिल्ली के बच्चे थे तो उनको मैंने मटकी में दे दिए थे उस बच्चे ने, और उसको मैं तुम्हें फूल से चिन्ह दी और आग लगा दी, मर जाए नहीं, कि नहीं मरेंगे, तो भगवान कृष्ण घर कैसे मरेंगे, भगवान कह रहे महाराज उनको बचाओ बचाओ, तो प्रहलाद जी ने कहा देख जब खोले जब मेरे सामने खोल लाइए, ये सब अमां ये ना है, पक जाए तो मेरे सामने खोलना मैं देखूंगा, ठीक है महाराज, राजकुंवर थे तो जो कुछ महीने के बाद खोले तो बुलाया महाराज को, महाराज देखो अब मैं खोलती हूँ, तो खोले तो महाराज पांच मटकी साफ कोई रहेगी, साफ कोई ठंडी एकदम, बच्चे खेल रहे हैं इधर, एक मटकी मोर से आज पांच मटकी वो खेल रहे, तो प्रहलाद जी ने पक्का विश्वास हो गया, बस इतने में पक्का हो गया विश्वास, प्रहलाद जी ने बस भगवान है रक्षा करे, तो बड़े भक्त हो गए। अब हिरण्याक्ष ने कितना ही तंग किया, कितने ही त्रास दे दी, बहुत त्रास दी, ऊपर से गिरा दिया, पत्थरों में गिरा दिया, पत्थरों ऊपर से दिए, समुद्र में डुबा दिया, वृक्ष दबा दिया, हाथी ऊपर छोड़ दिया, सांप छोड़ दिया, आग लगा दी, आग बैठा दी, सब कुछ दिया, तो प्रहलाद जी दीर्घदर्शी भगवान है, वो रक्षा करते हैं, सो गए हृदय में शंका ही नहीं, कभी एक भी दिन है अगर नहीं है संदेह ही नहीं, तो कुछ दिन से मरा नहीं, जल्लाद से मारने वाले तो जल्लाद से मारने वाले बड़े क्रूर होते ही है, अगर राक्षसों के जल्लाद तो बहुत बड़े क्रूर, राक्षसों का राक्षसों को ही जल्लाद फांसी देने वाले, उनको बच्चे को मार दो, मन तो नहीं यही कहना हमारा, हम हमारे भाई को याद करता है, ईश्वर से मार दो, मार दिए मैंने सब चुनाव मार नहीं सके, है जो भी जो आ गए तो चला वैसे चला है, उसमें उसे असर ही नहीं करे, तो है सामने जो बिगड़ा वो घबराए कि तुम्हारे एक बच्चा नहीं मरा तुम्हारे से, कैसे आदमी हो तुम, ये नहीं मरा गया तो डर दिए जाए कांपने लग गए, तो प्रहलाद कहता राक्षसो हरी हरी तो शंकर कहते, प्रहलाद कहता राक्षसो हरी हरी तो हरी हरी राम राम राम राम करो राम राम करो, सद्भाव को सो जो समीर विपद के बाद सब विपत्ति बढ़ जाएगी, राम राम। अब निर्दय पिता के सामने राक्षसों कह रहे राक्ष डर रहे हैं, अरे वो उनको कह रहे तुम करो मत, भगवान को याद करो, भगवान याद करो, त्रिलोक भी डरते थे महाराज, देवता डरते थे, तंग कर लिया सबको, ऐसा राक्षस था तेज, प्रहलाद जी कहता है तुम डरो मत, याद करो भगवान को याद करो, प्रहलाद अपने पिता के सामने दूसरों को उपदेश दे रहा है, डरो मत, तुम्हें परमात्मा सज गए है, तो उस समय थे आज भी ऐसे ही है, आप देखो सत्संग सुनते हो, कथा सुनते हो, भागवत आदि सुनते हो, संसार सब बदल गया, परंतु ये भी कहीं सुने कि परमात्मा ही आजकल बदल गए हैं, आजकल दूसरी परमात्मा आ गए हैं, ये कहीं सुनो, वो है जो सदैव न बदलते है, न बूढ़े होते हैं, न मरते है, वो है जो कभी नहीं बदलते, अवतार कई धारण कर ले, कई तरह के स्वरूप धारण कर ले, धरे अवतार चौरासी लाख अवतार धारण कर ले, सब जीवों परमात्मा सब में जीव है, जल जल थल जल सब में परिपूर्ण है, जो बदल रहे थे तो परमात्मा है, मान ले आप पहले, हरेक बात मानते हो नहीं, माँ को मानते हो, माँ है ये हमारे पिता है, तो देखा तो है नहीं, कभी देखा है माँ बाप को? अभी हम शरीर देखते हैं तो फिर तो कई देखते हैं, पर हरेक को नहीं मानते, एक को मानते है, पिता है, देख कर नहीं सकता है। जब वो पिता बना है उस समय तो वो सही था नहीं, माँ के जन्म हुआ वो बात याद तो है नहीं बच्चे को, कब इस तरह से माँ से मैं निकला हूँ, जन्मा हूँ, केवल माँ को मानते हैं, पिता को मानते हैं, भाई को मानते हैं, जाति को मानते हैं, नाम को मानते हैं, क्या दिखता है नाम आपका, दिखता नहीं, मान लेते हैं, स्वीकार कर ले, जाति दिख रहे, हम तो महेश कैसा, हम तो मुंडरा है, दिखता मुंडरा, दिखता नहीं, मान लेते हैं, तो संसारी चीज तो मान लेते हैं, भगवान को मानते हैं, चिकित्सा के दिखता है नहीं, क्या जाति दिखती है, हम तो राजपूत है साहब, हम तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण दिखता है, मान लिया, संदेह नहीं होता उसमें, संशय नहीं है, मैं तो ब्राह्मण हूँ, नाम है तो कर्म से नाम है तो नाम मान लिया, साधु होता है तो नाम बदल जाता है, तो नाम बदल कर बदलने पर उसको पकड़ लेता है, और उसकी निंदा हो तो मेरी निंदा होती है, और इस नाम की निंदा करेगा तो मेरी निंदा है, मैं नाम पकड़ लिया, तो ये संसारी जैसे बात पकड़ लेते हैं, इस तरह से सभी भगवान ऐसी मान ले, आप इनको मान लेते तो वो नाम कुछ प्रकट नहीं होता, जाति प्रकट नहीं होती, भगवान तो प्रकट हो जाएंगे, पुकारते ही इसे मान ले और शरण हो जाएगी नाथ मेरा, जो जाको शरण अभी होता के ताकि लाज उल्टे तरफ मछली जाए बे हो जाते गुजरात, मान ले भगवान हमारे हैं, गीता माया है ये यथा माम प्रपद्यन्ते कांस तथे बाजार में हूँ, भगवत मैं जैसे मान लेते हैं वैसे ही बोलता हूँ, वैसे में प्रकट हो जाता हूँ उनके सामने, तो है। अब जो एक बात बताऊं, ये जितना संसार दिखता है आप ध्यान दो कि ऐसा पहले था, अपने ये शरीर दिखते हैं, ये शरीर पहले थे क्या, आज से 100 वर्ष पहले ये शरीर थे, बिल्कुल नहीं थे, आज से 100 वर्ष के बाद रहेंगे तो हरेक भाई नहीं रहेंगे, इसमें संदेह नहीं है, अच्छा वो जो शरीर बदलता है वो कब बदलता है, 1 वर्ष में बदलता है, तो विचार देंगे तो प्रति क्षण बदलता है, केवल बदलने के सिवाय कुछ भी नहीं है, निरंतर बदल रहा है, एकदम बदल रहा है, निरंतर ही बदल रहा है, जैसे तेल का दीवा होता है, ये भी जैसे दीपक है, तो इसमें क्या होता है, वो बदल रही है, वो तेल का दीवा जो जग रही है तो जग रही है, उसमें तेल खर्च हो रहा है, खर्च हो रहा तो वो धीरे धीरे धीरे खर्च खत्म हो जाता है, ऐसे बिजली ये होती होती बैटरी में होती है शेल खत्म हो जाते हैं, तो खर्च हो रहा है हरदम, हरदम खर्च होते हैं, बिल खर्च हो जाते हैं, इस तरह से ये संसार हरदम खर्च हो रहा है, हरदम त्रिलोक खर्च हो रही है, तारा नक्षत्र चंद्रमा सूर्य पर्वत पहाड़ पृथ्वी ये समुद्र सब खर्च हो रहा है, शरीर सब खर्च हो रहे, आकर हम बैठे उस समय जितनी उम्र थी उतनी ही उम्र नहीं है, वो खर्च हो रही है, उम्र खत्म होती खत्म हो जाएंगे, तो पहले नहीं थे पीछे नहीं रहेंगे और हरदम लगते है, फिर भी दिखते है दिखते है, तो है इसको तो है नहीं तो नहीं नहीं है नहीं नहीं नहीं है, वो है परमात्मा का है बना ही संसार में है बना दिखता है, वो परमात्मा ही है बना दिखता है, जैसे रस्सी में सांप दिखता है तुम सब रस्सी में सांप दिखता है, वो है नहीं, ऐसे ये सब बदल रहा है, तो परमात्मा का है अपना ईश्वर दिखता है, इस खुद का है अपना नहीं है, ऐसे कोई कोई परमात्मा को जरा मर मोक्ष आए माम आश्रती है, मेरा आश्रय के जतन करते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो सब जान जाते हैं, सब आ जाती है। नारायण नारायण नारायण नारायण परिपूर्ण परमात्मा।